دا عشق خبری می پر زلدی بی قرار یا مزا او بی نیار یا مزا چاہتا بیان کڑا محالو نا خوار و زار یا مزا او بی نیار یا مزا دا عشق خبری می پر زلدی بی قرار یا مزا یار یا مزا چاہتا بیان کڑا محالو نا خوار و زار یا مزا او بین یار یا مزا عشق دا حبیب می زلط سپی نیول ولی را وڑی دا عشق سی را وڑی عشق دا حبیب می زلط سپی نیول ولی را وڑی دا عشق سی را وڑی شپای راکڑا دا بیلتون پانم بیمار یا مزا او بین یار یا مزا دا عشق خبری می پر زلدی بی قرار یا مزا او بین یار یا مزا چاہتا بیان کڑا محالو نا خوار و زار یا مزا او بین یار یا مزا زو جانان او دا جہان پنم شایستا دا منی زما عقیدہ دا منی زو جانان او دا جہان پنم شایستا دا منی زما عقیدہ دا منی امام دا عشق زا مقتدی دا خپل دل دار یا مزا یا مزا دا عشق خبری می پر زلدی بی قرار یا مزا او بین یار یا مزا چاہتا بیان کڑا محالو نا خوار و زار یا مزا او بین یار یا مزا حسن یہ پریشد دا بیان یہ قابلیات نلرم الفاظ صفات نلرم حسن یہ پریشد دا بیان یہ قابلیات نلرم الفاظ صفات نلرم طلب دمینی په خاطر یې پیروکار یا مزا او بین یار یا مزا دا عشق خبری می پر زلدی بی قرار یا مزا او بین یار یا مزا چاہتا بیان کڑا محالو نا خوار و زار یا مزا او بین یار یا مزا خیر که ہم دل تا پا دنیا کی بے دیدان سواما ستان وطان سواما خیر که ہم دل تا پا دنیا کی بے دیدان سواما ستان وطان سواما پا آخرت دید دیدان سخت طلبگار یا مزا او بین یار یا مزا دا عشق خبری می پر زلدی بی قرار یا مزا او بین یار یا مزا چاہتا بیان کڑا محالو نا خوار و زار یا مزا او بین یار یا مزا مالک و پاور خطانا یم لدوزاخ آخرا اوڑم بداستا محبت مالک و پاور خطانا یم لدوزاخ آخرا اوڑم بدا ستا محبت ستا پنا مسار هر چالا رت یار یم ازا او بیل یار یم ازا دا عشق خبری می پرزودی بے قرار یم ازا او بیل یار یم ازا چاہتا بیان کڑا محالونا خوار و زار یم ازا